Kapitola 12. Projekt Fénix. Dylan sice štěstí opustilo, já sám jsem na tom však zatím byl dobře. Vydala se nahoru do domova, kde absolvovala svůj předepsaný očistec, po němž tam s mým požehnáním ještě chvíli zůstala. Zašla se podívat za několika starými přítelkyněmi, od kterých načerpala trochu útěchy a rad a s dalšími si prostě alespoň popovídala. Jak poznamenala Sanda, trpící člověk rád vyhledává společnost a v hloubi duše nikdo netrpěl hůř než Dylan. Když se však konečně vrátila, přinesla několik zajímavých nových informací. Konec konců Sanda trávila dovolenou u nás a nahoře v domově se sotva kdy zastavila. Je tam několik žen s klášterním režimem, oznámila mi. Všechny jsou tam nové, v životě jsem o nich ještě neslyšela. A musím říct, že jsou to krasavice. Co je to klášterní režim? Znamená to, že se smějí pohybovat pouze na pozemcích domova a že jim byly nadobro odebrány jejich osobní průkazy. Nesmějí odtamtud vystrčit nos. To se obvykle dělá jen v případech, kdy chce syndikát někoho potrestat za nějaký přestupek, tyhle ženy na to ale vůbec nevypadají. A vsadím se, že neuhodneš, odkud přišli. Pokrčil jsem rameny. Co to má být za záhadu? Přišli jsem z Laroova ostrova, sdělila mi. Patřili k jeho. Jak to mám říct? Kurtizánám. Harému. Říkej si tomu, jak chceš. Tahle novinka podnítila mou zvědavost hned z několika důvodů. A co provedli? Pohádali se snad s tím starým mizerou. Nebo už ho prostě přestali bavit. Sami nevědí jistě, co se stalo. Jednoho dne zkrátka prásk. Všechny je naložili na loď, rozvezli je do domovů po celém pobřeží a nařídili jim klášterní režim. Říkali, že mají dojem, že je to kvůli nějaké velké akci, kterou Laro na ostrově chystá. Podle toho, co povídali, tam dorazila obrovská spousta nových lidí a nového vybavení a trvá to už několik měsíců. Zavrtěla hlavou na znamení, že nic víc neví. Jedna z nich ale zahlédla na hromadě beden nápis, byly to bedny od Tokera. Čím dál lepší. Co to bylo za nápis? Projekt Fénix. Vyťukal jsem si na domovizním monitoru encyklopedii a podíval jsem se, co to slovo znamená. Legendární pták, původem z kultur staré země, který se vždy znovu zrodil, když byl kompletně stráven plameny. Ty se tam nahoru do domova můžeš vrátit, kdykoliv se ti zachce. Jistě, jako členka syndikátu ano. V tom případě chci, aby ses tam vrátila. Seznámíš se s těmi ženami a co nejdiskrétněji od nich vyzvíš všechno, co se ti podaří, o Laroovi, o jeho ostrově i o tomhle záhadném projektu. Jak si přeješ, přikývla. Jestli ale pomýšlíš na nějaké nové plány, asi bych tě měla varovat. Jeden z těch psychických příkazů, které mi dali, by ti to mohl zkomplikovat. Nejsem schopná lhát. Nejen tobě, nedokážu nikomu říct jedinou lež. Zamyslel jsem se nad tím. A co takhle neříct pravdu? Myslím to tak, že když se tě někdo na něco zeptá a ty mu nechceš odpovědět, můžeš si to nechat pro sebe. Chvíli o tom uvažovala. To jistě. V opačném případě by ze mě mohl kdokoliv vytáhnout informace o tobě a to by bylo ilegální. No tak dobře, prostě postupuj podle vlastní úvahy, kdyby se tě ale někdo ptal na něco, co by mohlo vyvolat nějaké problémy, řekni mu, že na takovou otázku nemáš povoleno odpovědět. Jak si přeješ, opakovala znovu stejně mechanicky naučeným tónem. Podíval jsem se na ni. Co má znamenat to tvoje, jak si přeješ? Mentální příkaz. Musím poslechnout každý rozkaz nebo pokyn, který od tebe dostanu, pokud to není v rozporu s pravidly syndikátu nebo s ostatními mými mentálními příkazy. Netvař se tak přepadle, na těchhle pravidlech nic nezměníš. Nemůžeš mi dokonce ani přikázat, abych je ignorovala, protože na to taky mysleli, aby je čert vzal. Mám prostě vnitřní nutkání ti sloužit. Udělali ze mě totálně pasivního jedince, takže budu, duševně trpět, pokud mě nebudeš komandovat, zadávat mi úkoly, jedním slovem mi vládnout. Pokaždé, když od tebe dostanu nějaký příkaz a splním ho, mám z toho. No, pocit uspokojení, potěšení, důležitosti. Jsem lidský robot, smyslem mé existence je sloužit ti a ty mi to musíš dovolit. Musíš, jestli mi chceš pomoct. Rozpačitě jsem si ji prohlížel. Byla tohle tatáž Dylan Kohlová, která ještě včera chladnokrevně čelila jedné z nejhrůzostrašnějších mořských oblud. Byla tohle ta nezávislá, odvážná intrikánka, které se podařilo vymanit se z mateřství, která se vypracovala do kapitánské funkce a která mi pomáhala přeprogramovat počítač. Vůbec mi tak nepřipadala. Doopravdy s ní něco provedli. Něco, co bylo svým vlastním způsobem nesrovnatelně děsivější než lobotomie, o které ten soudce tvrdil, že se už nepovažuje za civilizovaný prostředek. Ve více než jednom směru byl tenhle její osud mnohem krutější. Nevěděl jsem, jak se s tím vyrovnat. Jaké úkoly? Zeptal jsem se. Měla bych ti vařit, uklízet, vyřizovat různé pochůzky. Zkrátka všechno, co tě napadne. Já vím, že je to pro tebe těžké, Kvine, a ty bys měl zase vědět, že je to těžké pro mě, prostě to ale tak je. Já už jsem se s tím smířila a ty se s tím musíš smířit taky. Jestli ne, pošli mě do domova a zapomeň na mě. To nikdy, pokud si to totiž nepřeješ ty. Pochop, Kvine, že já už žádná přání nemám. To je něco, o co mě připravili. Zbavili mě všech vlastních přání a nechali mi jen pár základních potřeb. Cítím potřebu ti sloužit. Cítím potřebu vykonávat svou práci matky. Sama nic nechci. Pokud tě napadne poručit mi, abych tady chodila nahá a v jednom kuse uklízela tvůj byt, tak tě poslechnu, protože tě poslechnout musím. Zatraceně. Mezi psychiatry se přece musí najít někdo, kdo se nechá podplatit a koho se mi podaří přimět, aby tě toho zbavil. Nenajde. Tohle neodolatelné nutkání je uloženo tak hluboko, že kdyby ho někdo chtěl odstranit jinak než přesně stejným způsobem, jakým mi bylo implantováno, zničil by můj mozek a udělal by ze mě navždy bezmocného idiota a ten přesný způsob je zaznamenán jedině v hlavním počítači. Neprováděl to dokonce všechno jeden technik, bylo jich několik a postupně se střídali, takže není nikdo, kdyby to mohl rekonstruovat. To je další, čím si mě pojistili. Jedině oni mě můžou zase vrátit do původního stavu. Dokud budu ostatním matkám sloužit jako názorný příklad toho, co se stane někomu, kdo se pokusí změnit svoje předurčení, nechají mě tak, jak jsem. Byla bych na tom stejně, i kdybych byla v domově, až na to, že tam bych musela poslouchat příkazy všech matek. Už zase ten hlavní počítač. Musel jsem Vaganta Laroa zlikvidovat. Prostě jsem musel. Využil jsem u toho kera všech svých konexí a začal jsem se Sugalem, se kterým jsem zašel na neformální oběd. Něco po mně chcete. Vždycky po mně něco chcete, když se objevíte, prohlásil, ale nezdál se být ani trochu vyveden z míry. Co je to projekt Fénix? Poplašeně sebou trhl. Kde jste tohle slyšel? Prostě jsem se o tom někde doslechl. A chci vědět, co to je. Jeho hlas poklesl ve spiklenecký šepot a jeho nervozita viditelně vzrůstala. Člověče, hrajete si s nesmírně nebezpečným ohněm. Já vím, Sulgane, stejně se ale dozvím, o co jde, ať to bude po dobrém nebo po zlém. Povzdechl si. Asi ano, když už jste se o tom vůbec doslechl. Tady by to ale nešlo, takhle na veřejnosti. Já vám ty informace seženu. Svému slovu také skutečně dostal, přestože ani on sám doopravdy nevěděl, co se vlastně děje. A popravdě řečeno jsem se ani já nespoléhal výhradně na něj. Kontaktoval jsem všechny svoje známé, kteří mi byli zavázaní za různé drobné služby, a navíc jsem využil i o něch neustále fascinujících možností to Okerovy počítačové sítě, k níž jsem dosud měl přístup, takže jsem si udělal svůj vlastní obrázek. Jednotlivé jeho prvky, rozložené přede mnou na stole v mé kanceláři, vypovídaly o něčem, k čemu bylo možno dospět pouze dedukcí a analýzou. Fakt číslo jedna, jak jsem už věděl, všichni počítačoví odborníci, kteří byli od Talkera staženi počátkem minulého čtvrtletí, byli specialisté na některý aspekt konstrukce organických počítačů. Výrobu většiny velkých organických počítačů a práci na nich konfederace už dávno zakázala poté, co některé z prvních výtvorů před několika staletími získaly nadlidskou inteligenci a málem lidstvo vyhubily. Díky zuřivé, krvavé a nákladné válce, která tehdy vypukla, se lidé práce na tomto poli báli dodnes. Ti, kteří se o ně zajímali, byli zlikvidováni nebo snad deponováni na Kerberos. Od Sugala i z jiných zdrojů jsem zjistil, že jsme nebyli jedinou firmou, která o lidi tohoto typu přišla. Fakt číslo 2. Několik měsíců předtím, než byli tito lidé přeloženi, byly na Laroově ostrově zahájeny rozsáhlé stavební práce, částečně na budování kosmodromu, kde by mohly v bezpečí přistávat raketoplány. Soudě podle množství stavebních čet a objednávaných materiálů tam však probíhala výstavba něčeho ještě mnohem většího. Fakt číslo 3. Vzájemná komunikace mezi hlavním počítačem firmy Tooker a hlavními počítači ostatních korporací se uskutečňovala prostřednictvím přísně tajných a nerozluštitelných kódovaných signálů předávaných satelitem. Druhý konec přenosového systému byl namířen na Laroův ostrov, přestože oficiálně byl napojen na velitelskou kosmickou stanici vládce Diamantu, která byla na oběžné dráze kolem Kerbera. To vedlo k zajímavé otázce, jestli šlo o tak supertajné práce, proč neprobíhaly na kosmické stanici. Byla téměř stejně velká jako ostrov a pokud se od povrchu ostrova odečetlo přístaviště raketoplánů, elektrárna a ostatní užitkové budovy, bylo na ní podstatně víc využitelného prostoru. Fakt číslo 4. Zajímavá byla skutečnost, že plocha lovišť travelerů firmy Hroyasail byla krátce předtím, než jsem se ujal jejího vedení, zvýšena téměř o 50%. Vůbec bych si toho nebyl povšiml nebýt toho, že se to odrazilo v plánovaných kvótách pro následující čtvrtletí a plán byl dokumentem, se kterým jsem se teprve teď důvěrně seznamoval. Loviště firmy Sea Princess Cobornu, která se nacházela přibližně stejně daleko od Laroova ostrova jižním směrem, jako my severním, se rozrostly stejnou měrou. Stačilo zkontrolovat si seznam dceřiných společností korporace a podívat se na plánované kvóty předchozího čtvrtletí a zjistil jsem, že celá jedna travelerová dceřiná společnost firmy Tooker jménem Emiasail, která v plánu minulého čtvrtletí ještě figurovala, v novém plánu zcela chybí. Její loviště byla rozdělena mezi Hroyasail, což bylo zcela logické, a Sea Prince, což bylo nanejvýš nelogické, protože Sea Prince nebyl filiálkou Tookera, ale patřil korporaci Comp World. Tak cenné území, jako bylo tohle, by rozhodně nikdo dobrovolně nepředal tak blízko umístěnému konkurentovi zdarma, což znamenalo, že by Comp World musel výměnou za ně dát něco doopravdy cenného a nic takového ve výkazech nebylo. Záznamy naopak ukazovaly, že sklizeň skrytu u firmy Tooker od počátku tohoto čtvrtletí výrazně poklesla, z čehož plynulo, že příští rok budeme muset sáhnout do rezerv. Nešlo tedy o dobrovolnou transakci a nařídit něco takového mohl pouze stát. Samotná tato fakta ve spojení s tím, co jsem pouze já doopravdy věděl o tom, kdo je pravděpodobně jejich strůjcem, vykreslovala pochmurný obrázek. Fakt číslo 5. Jediní tvorové, o nichž bylo známo, že v současné době používají téměř zázračně lidsky vyhlížejících organických počítačů, byli naši mimozemšťané se svými špionážními roboty, s roboty, u nichž bylo prokázáno spojení s Vardenovým diamantem. Proto jsem tady také byl. Jenže tihle mimozemští roboti byli tak dokonalí, že určitě nevyžadovali žádný výzkumný projekt, a i kdyby snad takový projekt existoval, rozhodně by se nerealizoval tady na Kerberu ani na žádném jiném z Vardenových světů a rozhodně by ho nerealizoval nikdo z našich lidí, před nimiž měli mimozemšťané v tomto oboru nesporný náskok. A přece vše vedlo k nevyvratitelnému závěru, Vagant Laroo přeměnil svoje bývalé útočiště a rekreační sídlo ve výzkumnou laboratoř organických počítačů, kde pracovali nejlepší z jeho lidí, které byl schopen najít a kterou zásobovali travelery firmy Emiasail. Proč ale travelery a dělové čluny, proč ne letadla? Za prvé to pravděpodobně přitahovalo méně pozornosti a na náhodné přihlížející to působilo dojmem obvyklé pracovní aktivity v oblasti Emiasailu. Kromě toho přítomnost většího počtu letadel v okolí Laroova ostrova zřejmě vyvolávala určitou paranoju. Několik dnů jsem to všechno převaloval v hlavě sem a tam a také jsem si o tom pohovořil s Dylan, která v tom viděla ještě menší logiku než já sám, protože měla s podobnými úvahami mnohem menší zkušenosti. Její provinčnější perspektiva mi však poskytla klíč, který jsem hledal. Proč považuješ za samozřejmé, že s tím mají něco společného ti mimozemšťané? Zeptala se. Co když je to prostě nějaký nový projekt Vaganta Laroa? To mě dokonale zarazilo. Náhle všechny střípky zapadly na místo, takže jsem si mohl udělat alespoň částečný obrázek. Ne, odpověděl jsem, mimozemštěné s tím mají společné všechno, jenže o tom nevědí. Cože, posadil jsem se. Tak podívej, víme, že tihle mimozemšťané umějí vyrábět roboty podobné lidem, lidem zaměstnaným na citlivých místech, ke kterým potřebují získat přístup. Víme, že jejich organičtí roboti jsou tak dokonalí, že dokážou oklamat doslova každého. Nejen stroje, které kontrolují totožnost, ale i všechny ostatní. Důvěrné přátele, milence, lidi, kteří jejich předlohy znají dlouhá léta. A projdou dokonce i při snímku mozku. Začínalo se mě zmocňovat vzrušení. No jistě. Samozřejmě. Jak jsem mohl být tak slepý? Zatvářila se znepokojeně. Co tím myslíš? No prosím, tak nejprve si tvoji agenti vyberou člověka, kterého chtějí nahradit duplikátem. Vyhledají si jeho záznamy, pořídí si jeho holografické snímky, prostě seberou veškeré informace. A na základě těchto informací naši mimozemští přátelé vytvoří, správnější slovo je vypěstují, pokud si dobře vzpomínám, organického robota, který je se svým předobrazem tělesně absolutně identický. Absolutně. Samozřejmě až na to, že je umělý a že ho tudíž jeho konstruktéři mohou obohatit o jakékoliv další žádoucí vlastnosti, pokud to potřebují, mohou mu dát oči, které vidí i v infračerveném a ultrafialovém spektru, nebo obrovskou sílu. Protože je místo buněk tvořen neuvěřitelně pevným materiálem, který je víceméně pouze na povrchu potažen kůží a poháněn je pravděpodobně tak, že čerpá energii ze silových polí, která ho obklopují, z mikrovln, z magnetických polí a bůh ví z čeho ještě, je schopen přežít dokonce i ve vakuu. Ten, který pronikl do velitelství vojenských systémů, měl evidentně možnost přeměnit svoje komponenty v jinou konstrukci, vystřelil se dokonce do kosmu. A přece se mu podařilo každého oklamat. Když bylo třeba, krvácel opravdovou krví, znal správnou odpověď na všechny otázky, až do těch nejdrobnějších návyků napodoboval osobnost člověka, za kterého se vydával. A je jen jediný způsob, jak toho všeho mohl docílit. No prosím, jaký? Že tím člověkem, za kterého se vydával, skutečně byl. Úžasle zavrtěla hlavou. To, co říkáš, vůbec nedává smysl. Byl to tedy robot nebo člověk? Robot. Absolutně dokonalý robot, jehož jednotlivé komponenty mu zajišťovaly všechno, co potřeboval, ať měl napodobovat člověka, plnit svoje poslání nebo unikat před pronásledováním. Neuvěřitelný stroj, skládající se z maličkých jednobuněčných počítačů, které mohou nezávisle rozhodovat o tom, čím mají být a co mají dělat, možná jich byly celé biliony. Jenže mimozemšťané vyřešili problém, který se nám nikdy vyřešit nepodařilo a na jehož výzkum jsme si nikdy nevyčlenili dost času, objevili způsob, jak svoje roboty předem neodstranitelně naprogramovat, takže z nich udělali svobodné a kompletní jedince, kteří se však přitom nikdy neodchylují od svého programu, jímž je naše špehování. Teď je tedy vyrábějí v naší podobě a co dál? Přivážejí je na Kerberos. Vlastně ne, na Kerberos ne, nejspíš na kosmickou stanici. Dylan zmateně svraštila obočí. Chceš říct, že jsou tady s námi? To ne, zavrtěl jsem hlavou. Dál to musí probíhat asi takhle. Zmocní se člověka, na kterého se zaměřili, unesou ho. Pravděpodobně, když je na dovolené. Nebo alespoň v situaci, kdy je jisté, že ho pár týdnů nebude nikdo postrádat. Oběť dopraví na stanici, nechají ji nakazit kerberskou verzí Vardenova organismu a počkají, až se v ní organismus usadí. Potom, Dylan, vzpomínáš si ještě na tu drogu, kterou si ukradla, když ses chtěla vymanit z mateřství. Přikývla. Dostala. Dostala jsem ji od pilota raketoplánu. No vidíš. Báječně to do sebe všechno zapadá. Takže když se organismus v těle oběti usadí, dají jí trochu téhle drogy a umístí ji do společnosti podobně infikovaného robotického dvojníka. Mysl a osobnost oběti přejde do robota, jenže robot už je předem naprogramován pro roli agenta. Stejně jako naprogramovali mě, poznamenala bezvýrazně Dylan. Přikývl jsem. Až na to, že jde o mnohem propracovanější metodu. Obyčejný psychologický přístroj by na to nestačil, protože potřebují kompletní osobnost, změněné jsou jenom postoje téhle osobnosti. Kdepak, to je už v původním naprogramování samotného robota hned při jeho výrobě u mimozemšťanů, tím jsem si jistý. Jak se ale takový robot může vrátit a nastoupit na místo originálu? Vyptávala se. Copak ho Vardenův organismus nezničí, když odtud odletí? Nejspíš to není nevyhnutelné. Nezapomínej, že existují určité věci, několik produktů, které je i dnes možno sterilizovat. Tihle roboti jsou na tom určitě stejně. V zásadě stačí dostat je pryč ze zdejšího systému. Vardenové sice zemřou, kvazibuněčné komponenty robota jsou ale natolik adaptabilní, že mohou vzniklé škody okamžitě napravit. Oběť se vrátí z dovolené do práce a stává se z ní absolutně dokonalý agent. Je to nádhera. Až příliš se to podobá tomu, co udělali se mnou, poznamenala. Promiň, omlouval jsem se pokorně. Obdivoval jsem se prostě jemně vybroušenému klenotu. Nechci tím nijak zlehčovat lidskou tragédii, která je s tím spojená. Když ovšem vezmeme v úvahu velikost a komplexnost konfederace, bylo by prakticky nemožné všechny je zastavit, a to znamená, že už někde pravděpodobně došlo k nenapravitelným škodám. A co Laro Ouf projekt Fénix? Na okamžik jsem se zamyslel. Napadá mě jen jedna jediná možnost a je to možnost, která mě některými svými aspekty přímo děsí. Mimozemšťané nemají sebemenší důvod, proč by měli používat Laroova ostrova, a ještě menší důvod mají k využití lidí, kteří toho o robotech vědí méně než oni sami. Kdyby jakoukoliv složku své činnosti umístili přímo na jeden z Vardenových světů, dřív nebo později by tím na sebe určitě konfederaci upozornili a přitom vědí, že na Vardenových světech mají momentálně horkou půdu pod nohama. Ne, když chceš znát odpověď, musíš myslet tak, jak myslí Vagant Laro, musíš se na to podívat z perspektivy Vardenova diamantu a pak je to úplně jasné. Mně to jasné není, odporovala. No dobře, od samého začátku jsme nechápali, co vlastně mohli mimozemštěné čtyřem vládcům nabídnout jiného než pomstu. No prosím, tady je to, co dostanou. Až mimozemštěné zvítězí, dostanou čtyři vládci a spolu s nimi i další jejich vyvolenci, možná dokonce kompletní obyvatelstvo všech čtyř planet, nová těla. Dokonalá těla, těla organických robotů. Už je ti jasné, co vlastně čtyřem vládcům nabídli. Řešení jejich problému. Únik. Možnost dostat se odtud. Jestli to dokážou ti špionážní roboti, dokážou to i všichni ostatní. Je v tom ale jeden háček, který si takový paranoidní vládci jako Laro museli okamžitě uvědomit. To je mi naprosto jasné. Co může mimozemšťanům zabránit, aby předem nenaprogramovali i ty roboty, které jim dají jako jejich odměnu a aby si tak nevytvořili populaci nadlidských otroků? Výborně. Máš jedničku. Takže se ti tady nabízí možnost úniku, jenže ty se jí neodvážíš využít. Co bys v tom případě udělala ty? Na okamžik se zamyslela. Prostudovala bych si jejich roboty a vyrobila bych si svoje vlastní. Přesně tak. Je ale dost nepravděpodobné, že bys něco takového mohla udělat bez továrny tak velké, aby si ji pozorovatelé konfederace okamžitě nevšimli. Kromě toho je docela dobře možné, že bys potřebovala konstrukční materiály nebo nějaké pomocné suroviny, které se nikde na Vardenově diamantu nevyskytují a třeba je naše strana v současné době vůbec nezná. Co kdyby sis sama takového robota vyrobit nedokázala? Počítám, že v tom případě bych si jich objednala pár navíc kromě těch, které bych potřebovala jako agenty, nechala si je dodat od mimozemšťanů, kteří by se v tomhle směru museli spolehnout na můj úsudek a použila bych namísto toho jich. Zase správně. Jenže tihle roboti sem přijdou už naprogramovaní metodou, kterou naše věda nezná. Aby mohli posloužit svému účelu, musíš zjistit, jak jsou naprogramovaní a musíš to naprogramování odstranit. To není nic jednoduchého, protože jejich program je pravděpodobně integrovaný s instrukcemi, kterými se řídí základní funkce robotů a ty musíš respektovat. V nejlepším případě můžeš jen doufat. Schromáždit všechny dostupné informace a všechny lidi, kteří by o tom snad mohli něco vědět, izolovat je na ostrově spolu s roboty, laboratorním vybavením, počítačovými spojovacími obvody a vším možným dalším vybavením a pokusit se najít odpověď. A právě o to se snaží projekt Fénix. Laro nejen, že si vyřizuje účty s konfederací, vydechla Dylan hlasem téměř naplněným obdivem, ale zároveň chystá boudu na mimozemšťany. Přikývl jsem. Musím říct, že v tomhle ohledu toho starého lumpa obdivuju. A nejede v tom pravděpodobně jenom Laro, ale všichni čtyři vládci diamantu. Myslím si taky, že vím přinejmenším to, jak se sem ti roboti dostávají a jak jsou zase odesílení pryč. Musejí využívat raketoplánů. Jenže kromě samotného diamantu létají raketoplány na jedno jediné místo, na měsíce Momrathu. Tam někde, nejspíš uvnitř oběžných drah těch měsíců, se mimozemštěné a lidé z Vardenova systému setkávají. S pocitem uspokojení jsem se pohodlně rozvalil v křesle. V jediném okamžiku jsem vyřešil přinejmenším polovinu záhady Vardenova diamantu. Pravda, o mimozemštěnech samotných jsem nevěděl vůbec nic a neměl jsem sebemenší představu o podstatě a rozsahu jejich plánů, byl jsem si ale jistý, že alespoň chápu spojitost mezi nimi a Vardenovými světy. A k čemu je ti dobré, že tohle všechno víš? Zajímala se Dylan. Stejně s tím nic nenaděláš, moje drahá praktická Dylan. Trefila se svou poznámkou přímo do černého. Co jsem s tím mohl udělat? Nebo přesněji řečeno, co jsem s tím chtěl udělat. Zabít Laroa a svrhnout jeho systém, to jistě, jenže i kdybych vymyslel, jak toho dosáhnout, přál jsem si doopravdy neúspěch projektu Fénix. V daném okamžiku mi bylo jasné pouze jedno. Tam na Laroově ostrově se připravovala největší událost v dějinách Vardenova diamantu a já jsem chtěl být přitom.